Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Анатоля Валюка «Музыка вятроў». Урывак з паэмы «Сказ пра юзікаў» чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Сказ пра юзікаў. Пасёлак свіслачы як пасёлак, за вёсак сем, якіх не большы, стаіць з дратамі ў восем столак, адгарадзіўшыся ад Польшчы. Тут ёсць царква, касцёлы, крамы, хоць не багатыя, ды ўсе. Ёсць і будынак выканкама з зялёным сцягам на страсе. Ёсць пастарунак міліцэйскі, бальніца ёсць, ваенкамат. Ёсць рынак, кажуць, што зладзейскі, дзіця там купіць аўтамат. Былі ж калісьці тут палацы, было гімназіі муры, ды час прыйшоў і людзі працы іх разабралі на хлявы. Калісьці славілася Свіслач багатым шумным кірмашом, да цішыня над ёй павісла, як стала родам з маташоў. Ляжыць далёка ад сталіцы ў прыгранічнай паласе, свае хоць мае таямніцы ды раскрывае пакрысе. Тут выканкам свой клопат мае і развіцця сакрэтны план, галоўных ідалаў мяняе, як коні некалі цыган. Народ цікавяць апараты, як і дзяржаўны апарат. Каму з чаго цячэ багата, дык той таму маліцца рад. Адзін са скуры аж вылазіць, каб кіраўніцтву дагадзіць. Другі катом па стрэхах лазіць, каб толькі кветкі не садзіць. Так і было мінулым годам, як снег сышоў і па вясне пачаў Кузьма з усім народам ускопваць клумбы па крысе. Яго ж намеснікі дарацца, брыж паважаны Віктар наш, каб увільнуць ад нуднай працы да ўдзёру ў вер да мечаш. Каб на страсе, як ною, лоцы, ці дыягену сваёй боцы перачакаць цяжы аташ. Калі ж адхлынула навала з пасадкай кветак тых і дрэў, каб кіраўніцтва не злавала, пераканаць усіх сумеў, што ён над працы не лайдачыў, добрасумленна спіну гнуў. Рашаў складаную задачу, у Свіслач Сталіна цягнуў. «Павер мне, сябра Якубоўскі», – казаў натхнёна Віктар Брыж, «пёр твайго цёзку з самай вёскі, дзе спіртзавод быў, нібы крыж. Ох, і наймеўся з ім турботы, не надарваў амаль што пуп, а вам з Кузьмом адно работы, што пасадзіць яго на слуп». Яго цягнуў на ўласным карку, нібы лягавы алкаша, няхай падзівяцца падарку Кузьму ад Віктара Брыша. «Мы так увесь раён праславім маёй знаходкай адкрыццём, як толькі Сталіна паставім, адразу зменіцца жыццё». І так ён юзіка наставіў, што юзік юзіка паставіў. У Свіслачы ля бальніцы на высокай камяніцы перад самым новым годам, каб знаёміўся з народам. Так у гонар юбілею на геройскую алею, там дзе Ленін, як вядома, цягне руку да роддома, хоць па ёй не раз і білі, паўстаў юзік Джугашвілі. Хоць ён рук і ног не мае, але добра выглядае, надаюць яму красы, шавялюра і вусы. Нос каўказкі, што ў сыча, бровы нібы ў басмача, плечы моцныя, крутыя, вочы нібы ў хан батыя, са слупа глядзіцца так, нібы мыш дзяўбе шуляк. Старонкі з кнігі.